पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण उसे अनुसार अपना जीवन बनावे बहुत सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए ऐसा आया है सातवें अध्याय में इस साथ में स्मृति न द्वंद भारत सर्वभूता विषम हो सर्वे यंत्र प्राप्त ये इच्छा द्वेष राग द्वेष हर्क शोक अनुकूल तो प्रतिबंध है द्वंद है द्वंद दो दो चीज रात दिन अच्छा मंदा भला बुरा श्रेष्ठ निकृष्ट इसी द्वंद है ये द्वंद है वो बाधक है इससे रहित हो जाए द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे सुख दुख संगे द्वंद्व से रहित हुए परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे तो ये संसार में फंसने की चीज है। तीसरा अध्याय में इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है तय और न भस्मा गए थे इन दोनों के वशीभूत न हुए राग के वशीभूत न द्वेष के वशीभूत न हुए जैसे रास्ता सीधा है अब सीधे जा रहे हैं तो दया बया होने से भूल जाते हैं एक भूल भूल रही है होता मकान में लखनऊ में भी लखनऊ में ऐसा मकान बताते हैं देखा नहीं है बड़ौदा में बगीचे में लगाई हुई मेहंदी वो मेहंदी इस ढंग से लगाई हुई है भीतर जाओ तो फिर निकलना कठिन हो जाता है लखनऊ मंग मन मकान है ऐसा सुना है तो वे क्या बात है कि ये चलता रहे इधर भी रास्ता इधर भी रास्ता इधर भी रास्ता तो बीचे बीचे रास्ता चलता रहे तो ठीक पहुंच जाता है या दूसरे इधर गलियां पड़ जाएगा फिर ठिकाना नहीं रहेगा। इसी तरह से इस संसार में राग और द्वेष ये दो तो ये से परिपंथ है दो ही इनके परिपंथ है शत्रु है फंसाने वाले हैं ना तो राग हो ना द्वेष हो नहीं किसी से दोस्ती और नहीं किसी से बैर नहीं किसी की श्रद्धनीय नहीं किसी की बैर तो किसी मालिक भी नहीं किसी से गुलाम भी नहीं तो किसी से दोस्त नहीं किसी से बैर भी नहीं तटस्थ होकर चलता है तो फंस जाता है ये दो चीजों में फंसता है। तो भाई बहन ख्याल रखें कि ठीक और बेठीक दोनों आने पर हम एक में राजी एक नाराज हो जाते हैं ये बड़ी भारी बाधा है पारमार्थिक उन्नति में। इस बार गीता ने कहा न प्रतिष्ठित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य प्रियम न प्रतिष्ठित प्रियम प्राप्य प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित न होए और अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत उसमें उद्वेग न हो तो ठीक निरा परमात्मा पहुंच जाएगा क्यों परमात्मा निर्द्वंद है तो निर्द्वंद अपने हो जाए भगवान का साथ एकता हो जाएगी और द्वंद फंस जाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में किसी में फंसे नहीं मानो अनुकूलता से भी तड़क रहे प्रतिकूलता से तड़क रहे संसार में दोनों रहेंगे राग देश संसार का स्वरूप है रात और दिन है जन्म मरना है ब्रह्म जीव है, प्रकृति है, परम पुरुष है, ऐसे दो दो चीजें उनमें फसावट होती है। इस वास्ते बड़ी सुगमता से परमात्मा तत्व प्राप्ति हो जाए, एक बात। दूसरी बात, भगवत गीता का जो आरंभ हुआ है उपदेश का, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, तो उसमें दो बातें बताई, एक देही और एक देही देह, शरीर और शरीरी। एक तो शरीर है, एक शरीर धारण करने वाला है, ये दो चीज है। इन दोनों का विवेचन हुआ ठीक तरह से। तो शरीर ही है वो शरीरों में फंस जाता है, तो पहले ये दो है जड़ और चेतन। चेतन तो है जीवात्मा, शरीर ये है जड़। तो दोनों बातें हैं, दोनों से अपना अलग रहे। मानो शरीर के साथ में जो संसार का संयोग वियोग होता है, उसमें संयोग वियोग में फंस जाने से उद्धार नहीं होता। तो जड़ता से ऊंचे उठे तो कैसे उठे, तो एक बड़ी बड़ी सरल बात मेरे पढ़ने में आई है। जो संसार में चीजें हमें मिलती है और बिछुड़ने वाली है, वो हमारी नहीं है, ये मुख्य बात है। जो संसार में मिलती है और बिछड़ती है, वो अपनी नहीं है। अपना है वो बिछुड़ता नहीं, मिला हुआ है, उस तरफ से हमारी दृष्टि अटी हुई है। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात मुच्यते, बड़े सुख रूप मुक्त हो जाता है। तो क्या करें, खास एक बात है सार, हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो शरीर है, कुटुंब है, मकान है, जायदाद है, रुपये है, जो सामग्री हमें मिली है, वो सामग्री हमारी नहीं है। वो सामग्री सेवा करने के लिए है। क्यों सेवा करने के लिए? तो अगर उनको हम अपनी न माने, अपने लिए न माने, तो बहुत सुंदर से मुक्ति हो जाए। देखो, बिछुड़ने वाली चीज को अपनी मानना और अपने लिए मानना, ये गलती है। क्यों? तो मिलती है बिछुड़ेगी, उसको अपना मान ले और अपने लिए मान ले तो बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। स्वयं आप द्वंद्व नहीं है, आप स्वयं चेतन परमात्मा के स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा साक्षात अंश है। तो मिली हुई चीज है वो केवल सेवा के लिए है। तो एक एक के साथ में जो मिलान होता है, अगर ठीक इस तरह से अनुभव करें तो स्वाभाविक मुक्ति हो जाएगी। और देश बिना शासन के बहुत बढ़िया उत्तम हो जाएगा, उनको शासन करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भूल होती ही नहीं हमारी, तो उस पर कौन शासन करने की जरूरत है? तो ये मिली हुई चीज है हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये खास मंत्र है। ये शरीर मिला है वो हमारा हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। कुटुंब मिला है वो हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। धन मिला है वो हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। तो इनका उपयोग करना है दूसरों के हित के लिए, तो बड़ा प्रेम हो जाएगा आपस में। सभी देने ही देने वाले होंगे तो बड़ा प्रेम हो जाएगा। लेने की इच्छा से ही खटपट होती है, तो लेने की इच्छा न रखे, निर्वाह बहुत बढ़िया होगा। हम लेने की इच्छा नहीं रखेंगे तो जिनके पास चीज है उनको देने की इच्छा होगी। ऐसे संत महात्माओं की हमने बात देखी है, वे लेने की इच्छा नहीं रखते तो लोगों के मन में देने की इच्छा ही रहती है, हम दे दे ये, हम दे दे, हम दे दे, ऐसा। तो लेने की इच्छा से देने वाले के देने के मन में संकोच होता है, देना चाहता नहीं। चोर डाकू आदि नहीं लेना चाहते तो भी किसी को सुहाते नहीं, ना डाकू सुहाते, ना चोर सुहाते, ना ठग सुहाते नहीं। जो ठगकर लेने में चाहते हैं वो सुहाता नहीं। तो साधक मात्र के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, मात्र साधक के लिए त्याग किया उसे, त्यागा शांति अनंतरम। तो त्याग किया कि मन में सुख हो, गिर संग्रह की इच्छा न हो, कहा सुबह निर्वाह करने के लिए कमाऊ हूं और खर्च करो, निर्वाह के लिए सब काम ठीक करो, जिसमें बच्चे हैं, बीमार हैं, त्यागी हैं, समाज सेवी हैं, जो सबके उद्धार में, सबके सुधार में और सबके कल्याण में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों की सेवा करें, बूढ़ों की सेवा करें, बालकों की सेवा करें, अपाहिज आरक्षित उनकी सेवा करें, बीमार हो उनकी सेवा करें। घर में भी छोटा बालक है और बूढ़े हैं और रोगी हैं और कोई जापायद है, तो इनकी सेवा करना है, वो हमारा बड़ा कर्तव्य है। जिसमें कुछ कमी आई है, दुख पा रहे हैं, उनकी सेवा पहुंचाना हमारे पास अधिक है, वो उनका है। नारद जी महाराज ने कहा है, यावत भेद जठरम तावत स्वतो ही देगी ना, जितने से अपने शरीर का निर्वाह होता है उतनी चीज तो है हमारी, और अधिक है उसको अपनी न माने। जैसे मुनीम होता है, सब काम करता है, परंतु व्यापार करता उस पूंजी को अपनी नहीं मानता, तो बड़ी इज्जत होती है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, तो अपनी न मान करके हित में लगावे, जहां हित देखे वहां लगातार है, सर्वभूत हित ही रहता। मनुष्य आप अपना हित चाहता है, परंतु दूसरों का हित इतनी लगन नहीं है, और लगन होनी चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समम परिषदि अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। देखो अब घबरावे नहीं, घर में रहते हुए एक एक सदस्य को ये भाव चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो। शुरू पहले घर में से शुरू करें, फिर अगर ये अपने समाज में, पड़ोस में, मोहल्ला में, अपने देश में ये शुरू करे घर में से, किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, ये बहुत ऊंची बात है। आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, बड़े बड़े कष्ट सहते हैं, सब ठीक है, पर सबसे बढ़िया ये चीज है, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, ये एक नंबर की बात है। ये दो नंबर की बात है, दूसरों को सुख हो, आराम हो, सुख आदर हो, निरादर ना हो, तिरस्कार ना हो, कहीं किसी को दुख न हो, तो आराम देना है, ये दो नंबर की है। एक नंबर की बात है दुख न देना, इस तरफ प्राय ख्याल कम होता है। आजकल तो बहुत ज्यादा ही पतन हो गया, तो समझने की शक्ति नहीं रही, इतने स्वार्थ में फंस गए कि बस चला पास समझने कठिन हो गया है। किसी को दुख न देना है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, ऐसी सुंदर चुपाई है कि पर हित सरिष धर्म, दूसरे हित चाहना है, ऐसा धर्म कोई नहीं है, और पीड़ा देने के साथ अधम नीचता नहीं है। तो दुख किसी को न हो जाए, तन से, मन से, वचन से, विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार से, दूसरे को कष्ट न हो, सुख हो। हमारे पे जो चीजें मिली है वो पशु पक्षियों की तरह नहीं है, ये पशु पक्षी है, जल सर है, थल सर है, नव सर है, वृक्ष है, दूब है, लता है, शाख पत्ती है, ये स्थावर है। तो स्थावर ने तो क्या किया, तो अपने को दे रखा है, आप चाहे जितना ले लो, आप अत्याचार भी करते हो तो बेचारे कुछ नहीं करते, और निर्वाह करने में आप काम आते हैं, परोपकार है सता विभूति है, श्रेष्ठ पुरुषों की जो विभूति है वो परोपकार के लिए ही होती है। विश्वास लिखा है कि विभिन्द नद्य स्वयं वनाम्भा, नदियों खुद पानी नहीं पीती है, फलाने खादंत तथा वृक्ष, वृक्ष है वो फल खाते नहीं है, और ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की संपत्ति दूसरों के लिए होती है। नदी आदि जल दूसरों के पाने के लिए होती है, वृक्षों के फल औरों को देने के लिए होते हैं। ऐसे ही आपके पास जो कुछ संपत्ति है, आपके पास विद्या है, योग्यता है, पदार्थ है, उनके द्वारा दूसरों को सुख कैसे हो, कल्याण हो जाएगा, सर्वभूत इति रता, ते प्राप्त मामे भगवान सगुण या सगुण की प्राप्ति हो जाएगी। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीर क्रमशः, पाप जिसके दूर हो गए ऐसे निर्गुण उपासक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कब के सर्वभूति हिते रता। सज्जनों भाव भीतर सा चाहिए, किसी को दुख नहीं हो, ये एक नंबर की बात है। इसे अच्छी अच्छी बातें स्वतः पैदा होगी। हरेक भाई बहन जो कल्याण चाहते हैं उसकी सावधानी ये रखना है कि मेरे आचरण से, मेरे भाव से, मेरे विचार से किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, ख्याल रखना है। ये उपकार करने की अपेक्षा अपकार न करना उचित है। लोग में तो उपकार कर दे वहां मिलेगी, उपकार दे हमें क्या मिलेगा, कोई कुछ दे ही नहीं तो हम भूखे ही रहेंगे, ऐसा मालूम होता है। तो देना बढ़िया है, पर देना चीज का पैदा देना की अपेक्षा दुख न देना है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। चीज है दूसरी देना है वो तो क्या है, ध्यान दे। वो चीज है जैसे इनकम करते हैं, मानो मुनाफा करते हैं, वो मुनाफा है उसका टैक्स लगता है। तो आप चीज वस्तु रखते हैं उसके द्वारा सेवा करना है, ये टैक्स है। टैक्स को पुण्य की बात नहीं होती है, ये ऊंची बात नहीं होती है। टैक्स नहीं देता तो दंड होता है, देने पर ज्यादा पुण्य नहीं बना इसका। पूर्व मीमांसा शास्त्र तो इसे भीषण किया है कि केवल केवल दूसरों की सेवा हो, सेवा हो, किसी को कष्ट न हो तो उसे कल्याण हो जाता है। सदैव गीता भी यही कहती है। तो यज्ञ आदि में हिंसा होती है, इसको भी सांख्य दर्शन में बड़ा निषेध किया है। सांख्य योग छह शास्त्र में तो निषेध किया है। उसमें एक बताया गया पूर्व मीमांसा ने कि यज्ञ किया जाए उसका पुण्य होता है, पर सांख्य दर्शन कहता है यज्ञ में पुण्य होता है पर उसमें साथ हिंसा भी होती है, हत्या होती है, हिंसा होती है। तो हिंसा का फल है दुख होगा। जैसे शतक्र हुआ एक इंद्र, उसको शतक्र तो सौ जिग किए, सौ जिग करने से इंद्रासन मिलता है। तो इंद्रासन यज्ञों से मिलता है तो यज्ञ में पुण्य पुण्य है। फिर इंद्र को वो आफत क्यों आती है, दूसरा कोई तपस्या खलबली मच जाए उसके, और प्रतिकूल आपात आती ही रहे, राक्षस तो प्रतिकूल आते ही रहते हैं, इंद्र भागते ही रहता है, कहीं दुख पाता है। अगर पुण्य पुण्य का फल है तो दुख होना ही नहीं चाहिए। तो पुण्य यज्ञ होता है उसमें हिंसा होती है, हत्या का भाग भी होता है, पुण्य का भाग भी होता है। इस वास्ते पुण्य से जो ऊंचा मिलेगा उसको दुख दूर भोगना पड़ेगा। पर किसी को दुख न देना, किसी का अपकार न करना, किसी का अहित न करना, सजग रहना, वो मुक्त हो जाता है, स्वाभाविक बंधन मिट जाता है। तो इस बात पर संतों ने बहुत जोर दिया है, विशेष बात आया है कि तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख। तन से मन से वचन से मानो शरीर से दुख देता नहीं, जवान से करवा बोल कष्ट देता नहीं, मन से किसी का बुरा चाहता नहीं, किसी को दुख नहीं देता है। तो उससे पातक जरूरत है, देख तो उसके मुख, उसके दर्शन भाव दूर होते हैं। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है उसके दर्शनों से पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं और परमात्मा तक प्राप्ति हो जाती है। तो किसी को कष्ट ना दो। बहनों भाइयों से कहना है अपने अपने घर में याद रखे कि मेरे को केवल अपने ये सदस्य करके इनको सुख पहुंचाना है। अपने अपने जैसी योग्यता है, जैसी जिम्मेवारी है, और जितना करते हैं कर सकते हैं उतना सजग रहेंगे, सबको सुख पहुंचेंगे। तो सर्वभूत हिते रता, आपकी प्रीति सबके हित में हो। भगवान राम जी के लिए आता है अरिहु अनफल किन रामो, भगवान ने भैरी का भी अनफल नहीं किया। रावण को मारते हैं तो मारने के बाद वैकुंठ भेजते हैं, लंका से कम राज नहीं है वहां, सुख सुविधा वैकुंठ में क्या लंका से कम है। तो लंका का राज छोड़ा है, वैकुंठ दिया है। मन छोटी चीज छोड़ा, अगर बड़े ठीक पहुंचे हैं तो इस तरह से अपने हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की सज्जनों ये बड़ी भारी देन है, बड़ा भारी चीज है, बढ़िया है। और विदेशी इतना समझते नहीं है। मैंने तो ये परिवार नियोजन गर्भपात की बातें सुन सुन करके बड़ा दुख होता है कि होश ही नहीं है, कि बालक में जीव है ही नहीं, तो जीव है ही नहीं। ये नहीं समझे बढ़ता कैसे, अगर जीव रहेगी तो बिना प्राण शक्ति के बढ़ेगा नहीं आदमी। कोई जीव पौधा होता है उसमें जीव रहता है तब बढ़ता है, पानी बंद कर दो गर्मी दे दो सूख जाएगा, तो प्राण शक्ति बढ़ता ही नहीं। और ये मानते हैं डॉक्टर, मेरे बुढ़ा से सोए आप लोग ध्यान दें, डॉक्टर ये बात मानते हैं, जानते हैं कि भीतर में होता है पुरुष के अंश में, जिस अंश से गर्भ स्थित होता है उस अंश में कीटाणु मानते हैं, कीटाणु होते हैं दो तीन तरह, दो तरह के विशेष होते हैं, एक पूंछ वाले से छोटे होते हैं, एक बिना पूंछ होते हैं, बहुत छोटी बारी बहुत लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में होते हैं। वो ही चिपकता है तब गर्भ पैर उदाहरण होता है, उसमें चार दो चार महीना तक गर्भ है ही नहीं, बड़ा आश्चर्य आता है। खास अपनी विद्या में पुरुष में जीव होता है, वो जीव गर्भाशय में चिपकता है, माता के गर्भ में आकर वो चिपकता है, वहां रहता है, उससे वो बढ़ता है, उसे जैसे फल लगता है ना काकड़ी मतीरा आदि फल लगता है, तो फल लगता है जहां फल लगता है वहां से ही वो बढ़ता है, उसे पानी पीता है वो कच्चा होता है, पकड़ पकड़ पकड़ बहुत पकड़ बढ़िया फल हो जाता है। इसी तरह से ये जो नारद क्षेत्र है ना, नाभि है ना, नाभि नाभि ये मध्य भाग है शरीर का, बीच का भाग है सूनी नाभि जो कहते हैं, तो वहां लगा हुआ आता है नाल, वो नाल है उससे पैदा होता है, वो नाल लगा हुआ है उससे वो खाना पीना खेचता है बाहर, वो कहते हैं पांच या दो तीन महीना तक जीव है ही नहीं। अरे जानते हैं, कहते हैं कि पुरुष में जो अनु होता है वो ही वहां से जाकर अथकता है, उससे बालक बनता है, जैसे डॉक्टर सिद्ध कहते हैं उसे पैर नहीं, उसे पाप है ही नहीं, महान पाप है उसमें, उसकी बड़ी भारी हत्या मानी है। आपने सुना हो ना साधु समाज के लिए चातुर्मास रहना, चातुर्मास दो तीन तरह का होता है, एक दो महीना का होता है, एक तीन महीना होता है, एक चार महीने का है। जैन सज्जनों के चार महीने का है, तो इसमें घूमना नहीं फिरना नहीं। क्यों नहीं घूमना है कि जंतु ज्यादा होते हैं वे मर जाएंगे, और विशेष जो अंकुर होता है एक बीज है, उस बीज में से अंकुर निकलता है, अंकुर ये शुरू होते हैं, दो पत्ती होती है, दो पत्ती फिर तीन चार पत्ती होती है, वो अंकुर ठेस लेते टूट जाए इतना अगर, उसकी बड़ी बड़ी हत्या मानी। वृक्षों के भी गर्भ तो दूसरे तो जंगम है, वो तो स्थावर है, इसकी अपेक्षा तेज कम है उनमें, इतना होश कम है, जैसे हमारे सुषुप्ति अवस्था होती है ऐसे वृक्षों की अवस्था मानी है, तो उसमें चलने फिरने में कोई अंकुर नष्ट न हो जाए, अंकुर की हिंसा को मुख्य माना है कि हिंसा न हो जाए, तो साधु भी चातुर्मास में हम घूमते नहीं फिरेंगे नहीं, एक स्थिर पर रहेंगे। हिंसाम काया जनिया, कहते हिंसा को कैसे जीते, कैसे हिंसा कम करें, क्रिया कम करें, साफ साफ करें, निरर्थक क्रिया न करें, निरर्थक क्रिया से जीवों की हत्या होती है, अपना कुछ फायदा नहीं होता, तो इस वास्ते हिंसा से सावधान रहो, किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे, तो कितनी सावधानी रह गई है संतों ने, कितनी विष्णु बात बताई है, कितना रिवाज अच्छा रखा है, तो अंकुर का नाश न हो जाए। अब स्थावर जीव है, जगह वृक्ष है, लता है, धूप है, ऐसे पौधे हैं, कई नाम उनके अलग अलग है, तो उनके वो अंकुर होता है, वो भारी अंकुर है, उसका बड़ा पाप लगा है। अब स्थावर का भी पाप लगाया है तो जंगम और जंगम में भी मनुष्य, अरे मनुष्य में गर्भ में बालक क्या बस उसमें है ही ना, मार दो उसका पाप है ही नहीं, बड़े भारी आश्चर्य आता है। हमें जानते हैं मानते हैं पुरुष में कीचड़ होता है, वो गर्भ में आगे चिपकता है, क्या कहते हैं उसमें पांच सात महीना तो कोई पाप है ही नहीं। भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने जो बात बताई बहुत विलक्षण बात बताई, बड़ी अलौकिक बात बताई है, उस ज्ञान तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाए तो शायद लग जाए, पहुंचे ना पहुंचे पता नहीं है। ऐसी हमारे आरंभ से ऐसी चीज है तो दूसरे को कष्ट न पहुंचे। सार बात, एक सार बात है, अपने जीवन से किसी को दुख तो नहीं पहुंचता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, किसी का अहित न होता है। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ग्रस्त रहते हुए ख्याल रखो, साधु वो विशेष ख्याल, साधुओं पर जिम्मेवारी अधिक है और ग्रस्तों पर भी है। जिसमें बेहद काम होता तो उसमें शारीरंग केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किलबिषम्, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किलबिषम्। दो काम करते हुए पाप नहीं लगता है साधक, एक तो शारीरंग केवल निर्वाह, जिससे निर्वाह हो जैसे अन्न जल और वस्त्र और मकान, ये खास नहीं है, अन्न जल वस्त्र मकान, उसका उपयोग करे अपने निर्वाह के लिए, जिनसे शरीर जीता रहे ऐसा अन्न जल रहे, और जिससे निर्वाह हो जैसे कपड़ा रखे रहने के लिए मकान देखे, ये खास निर्वाह की चीजें हैं। और निर्वाह मात्र ही अपना करना है, स्वाद है शोकिनी है ऐसा आराम है भोगों में लगना है, ये सब भोगे रोग भयम कुलेचित भयम, उसमें अनर्थ आता ही है। जहाँ सुंदरता शोकिनी आराम तलवी ये जितना करोगे उतना पाप आएगा ही। शारीरंग केवल शारीरंग कर्म, शरीर रह जा निर्वाह हो, वो अब काम करते उसको पाप नहीं लगता, क्यों? निर्वाह का भगवान की तरफ से प्रबंध है। लखपति होना कर्पूरी होना ये भगवान की तरफ प्रबंध नहीं है, और जीव मात्र के निर्वाह का भगवान से प्रबंध है सबका सबका। इस वास्ते दूसरे का अहित न कर, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। भाई बंदों से कहना है कि आप डरते रहो हरदम, किसी का अपकार नहीं, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, उपकार आपसे होगा जितना करो, जितना सुगमता से कर सकते हो उतना करो। दान देना है, भोजन कराना है, रक्षा करना है, जितना आप कर सको उतना, परंतु कष्ट किसी को न हो ये सावधान जाने, वो कष्ट कुछ किंतु बाद भी देना है किसी को, तो वो बड़ा पतन करने वाला चीज है। आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, सपने में भी किसी जीव का अपकार हो गया तो भी। इस वास्ते नियत अपनी बिल्कुल शुद्ध सुख पहुंचाने की है, उसके द्वारा कभी हजार रुपए में कोई ना तो किसी कष्ट भी हो जाएगा तो वो पाप नहीं लगेगा। जैसे कल्पना करो कि एक घर में भाई है, वो सोता है, बुखार आया हुआ है, सज्जन मिलने के लिए आए तो वो कहता भाई बुखार है, शीत ज्वर है, दाह ज्वर है, उनकी सेवा की, सूर्यास्त हो गया तो फिर लालटेन करो, तो लालटेन बत्ती करने लगा, उसके हाथ से वो कांच का गोला फूट गया, तो कहे भाई गजब हो गया, ना नहीं कोई पाप नहीं है। वो जिसके हाथ से फूटा वो सज्जन सेवा के लिए आया है, मिलने के लिए आया था और बुखार था, सेवा में लग गया, अब उसके द्वारा नुकसान हो जाए तो उसे मालिक नाराज नहीं होता, अगर नौकर कर देता है तो उसको ना देगा तो तोड़ देगा कैसे, बात के फर्क तुम ऊपर से, परंतु वो लेने के लिए काम करता है तो उसको उलाना मिलता है, अगर वो लेने की कुछ अभाव नहीं संभावना नहीं उसे लेना, केवल सेवा ही करने वास्ते आ गया अचानक, अरे बुखार देखा तो वहां ठहर गया, अपना काम भी स्थगित कर दिया कि भाई इनकी सेवा बन जाए, घर में कोई दूसरा है नहीं, ऐसी सेवा से करता है तो उसको पाप नहीं लगता, उला नहीं होता। ऐसे शारीरिक केवलन कर्म केवल निर्वाह मात्र पाप हो तो पाप नहीं लगता, और स्वभाव नियत कर्म स्वभाव नियत, किसी गोरे से पानी जाऊं कहीं अगर स्वभाव जाऊं तो खेती करने में हिंसा बहुत होती है, छोटे छोटे जंतु बहुत मरते हैं, चातुर्मास में सन ज्यादा होता है, हिलता रहता है, खेती करते हैं तो उसमें खेती का वो दोष पाप लगता है, पर विश्व के लिए आज्ञा दे दी कि तुम कृषि गोरक्ष और वाणिज्य करो निर्वाह के लिए, उद्देश्य क्या है? स्वकर्मा तुम्हें फिर से सिद्धि में निर्माण हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्रचारों की सेवा करे, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा सबो दम यज्ञ करना, करवाना, दान देना, लेना, विद्या पढ़ना, खटकर्म है। ऐसे क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा चारों की सेवा करे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र की सेवा करे, ऐसे वेश अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र की सेवा करे, और शूद्र अपने कर्मों के द्वारा चारों में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे। के लिए ही हमारा अवतार है, जो कल्याण की बात बताई है ना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, तो दूसरों को सुख कैसे हो। मुख्य बात किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो। संत महात्माओं की बड़ी महिमा गति दर्शन मात्र से पूर्ण होता है। कारण क्या है कि उनका एक भीतर विचार है कि सुख पसंद है, निर्वाह अपना जैसे मिल गया उसे निर्वाह कर लिया, किसी को पसंद नहीं देना, न स्वाद है न सुख ही है न आराम है, अपना नहीं क्या है, अपना तो निर्वाह करना है जिससे हम साधन कर सके, अन्न जल वस्त्र उतना लेना है कि जिससे भजन ध्यान कर सके। अब सब भूखे हो, मैं तृष्णा तो योग बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता, न से एकाद मनस होता है, बिल्कुल न खावे तो योग नहीं, ज्यादा खावे तो योग नहीं होगा। ज्यादा खाने पर आदमी बैठ नहीं सकता, आलस आता है, फिर पानी पिए तो और फिर भूल जाता है। तो न ज्यादा खाने से सिद्ध होता है न खाने से सिद्ध होता है, युक्त आहार ध्यान से यथा योग जिसे निर्वाह हो जाए। उन्हें एक संतों से परिभाषा सुनी कि कितना भोजन करना चाहिए कि भोजन पेट याद न आवे, मन ज्यादा खा लो पेट भारी हो जाएगा याद आएगा, या बिल्कुल भूखा बैठा हो जाएगा। तो खाना इतना चाहिए जिस मालिका रहे पेट फूले नहीं, इतना खाना चाहिए। अब उसमें इतनी मात्रा में कर दिया, मात्रा नहीं है वो तो खुराक एक अग्नि अलग फसल अलग अलग होता है, परंतु निर्वाह इतना है कि भाई पेट याद न आवे, ना भूखा रहे न तृप्त हो। इस बार संतों की कहावत है, खाना पीना पर धापना नहीं, बोलना चलना पर पकना नहीं, चलना फिरना पर दौड़ना नहीं, लौटना पोटना पर सोना नहीं। संतों की ये चीजें होती, इस तरह से निर्वाह करो जिसमें ज्यादा नहीं करना है, केवल निर्वाह मध्यम करने से, बिल्कुल न लेने से निर्वाह नहीं होगा, ज्यादा करने से निर्वाह नहीं होगा। तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर सके इतना ही खाना पीना है, स्वाद के लिए नहीं और शोक पीने के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं, निर्वाह मात्र जिसे निर्वाह हो। ये सत्संगों को विशेष ख्याल करता है, सत्संग करने वालों पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि इनको ये बातें मिलती है और उनको पता नहीं है क्या आचरण करें कैसे करें, उनको पता नहीं है। वो पता है उतना करो, उनके भीतर भी स्वतः जीव स्वतः बात पैदा होगी स्वाभाविक। कलकत्ता में कई वर्ष पहले की बात है, एक सज्जन मिले, अब उनका शरीर नहीं है, तो वो कहता था कि मेरे फुटबॉल देखने की इतनी शौक थी, तो फुटबॉल तो शाम की वक्त में होगा, दोपहर में जाकर बैठ जाते वो गांव में, या प्यास लगती तो गंगा चलती, वहां गंगा जाने चलता, गंगा जल टूटी है, एक तो पानी है पीने के लिए, एक सड़क और धोने के लिए गंगा कर, तो गंगा जल तो वैसे धोते साफी करते है। आपने देखो, मैंने देखा है, तो वो जल अच्छा पीने के लिए मिलता नहीं, तो मिट्टी भरा हुआ पानी पी लेते हैं, पर देखने बैठे फिर जगह नहीं मिलेगी, इतनी वो क्या इतनी मेरी अकल नहीं आती, दुख पा रहे हैं, देख मिलेगी क्या, कुछ देख लिया फुटबॉल में, एक पार्टी जीत गई है, हार गई, उस पार्टी में अपना कर दे, ये हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी वालों को पता ही नहीं, अरे उसी राजी मुझे नाराज हो जा, दुखी होगी हम हार गए, ए जान नहीं पहचान नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है अपना ना, वो मतलब नहीं। तो ऐसी बेअकली से दुख पा रहे हैं, वो प्राप्त का नहीं है फल, वो कोई पापों का फल नहीं है, वो अपनी बेईमानी का फल है। अब ख्याल नहीं रखना मनुष्य शरीर प्राप्त में, ख्याल नहीं रखना कि क्या कर रहे हैं हम, क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा, दूसरों का अनवेक्ष हिंसा अनवेक्ष ऐसा पुरुषार्थ तो न देकर मोह आधारित कर्म मूर्त आरम्भ कर दिया, वो तामस कर्म होता है, अधो गच्छन्ति ते तामसा। इस बार देश जीते हुए सब सावधानी से किसी को कष्ट न हो जाए, ये एक बात विशेष याद रखो, सब जितने भाई बहन सुनते हैं, अपना जीवन ऐसा शुद्ध बनाओ कि हमारे किस तरह जानकारी से किसी को दुख न हो, शरीर से न हो, वाणी से भी कड़वा न बोले, हृदय से भी किसी का बुरा न चाहे, किसी का नुकसान न हो, ये बड़ी बड़ी ऊंची बात है ये। सुख पहुंचाना तो है, टैक्स किधर है? यार वो क्या करते हैं कि भाई ज्यादा आ गई तो खराब हो जाएगी तो दे दो दूसरों को, अब उसको पुण्य कुछ ज्यादा नहीं होगा, बट किसी कोई कष्ट नहीं देना है। सिंह और साफ सीधे हो जाए महाराज, आज के लिए जमाने में भी ऐसे साधु हमें मिले हैं, जंगल में रहते हैं वहां, राती में वहां वगैरह बोलता है तो वो गांव वाले देखते हैं कि आज बाबा जी खा गया हुआ, आज उनको जंग खा गया हुआ, अरे महीना रहे वर्ष रहे कोई जंगल नहीं पहुंचे। तत्सिन तो भय त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिन तो भय त्याग, पतंजलि योग दर्शन में आता है अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, किसी को दुख न पहुंचाना है, ये अगर सिद्धि हो जाए पूरा तो उसके पास में भय नहीं हुआ। बिल्ली और सुहा पर अब भय नहीं करेंगे, कुत्ता और बिल्ली भय नहीं करेंगे, सिंह और बकरी, सिंह और श्यार, सिंह और हिरण भय नहीं होगा। दे तो भैर भी है रही एक संगा, वाल्मीकि महाराज आश्रम में पास विगत बैर वो स्वाभाविक बैर है, बिल्ला को बिल्ली और कुत्ता का स्वाभाविक, कुत्ता और जर्क का, कुत्ता और गधे, गधे का और जर्क का आपस बैर है, जर्क कुत्ते को तो खा जाती है, तो ये आपस का जो बैर है स्वाभाविक ये बैर भी छूट जाता है, क्योंकि उसका ऐसा प्रभाव है किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, तो इतनी बढ़िया इसी चीज है। तो उपकार करना, दान करने में तो पैसा भी खर्च होता है, और उपकार काम कर खटकर परिश्रम करना पड़ता है, किसी को दुख नहीं देना है, ये सुगम है, कष्ट नहीं रहेंगे, किसी को दुख नहीं रहेंगे, अपना निर्वाह करेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, तो इसका पुण्य बड़ा भारी है। तो इस वास्ते एक बात में विशेष ध्यान देना है, इससे क्या होता है, इससे होता है जैसे महाराज युधिष्ठिर धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ रहा है, नाम से क्या बात है कि युधिष्ठिर मन से बैर नहीं रखता था। हमें सुनी है कि दुर्योधन कहने में भी दुशीला बहन सी और दुर्योधन भाई था, सौ भाई थे उनमें, तो दुर्योधन का सर्व दुर्योधन है, तो युधिष्ठिर माता सुयोधन कहते थे, सुयोधन कड़वा शब्द नहीं हो जाए इतना ख्याल रखते थे, और जानकर हार गए, हारने पर भी इतने दुखी नहीं हुए युधिष्ठिर महाराज, 12 वर्ष रहे वनवास में, 13 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, एक अज्ञातवास, तो उसमें युधिष्ठिर महाराज विचलित नहीं हुए कि भाई हमारा धर्म है। भीमसेन तो बहुत जल्दी तेज हो गया था कि बता जब आफत में 12 दिन ही 12 वर्ष हो जाते हैं, नहीं 12 महीने तो 12 वर्ष हो ही गया, दुख में दिन बहुत कष्ट कष्ट ज्यादा कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों, तुम जाओ और तुम तुम्हारे को राजा बना देंगे, बड़े चोट लगी भीमसेन के, मैं राजा ये करता हूँ, मैं तो सबके हित की बात करता हूँ, तो चुप कर दिया युधिष्ठिर महाराज ने। द्रौपदी ऐसी बोली एक कसुर कर रही, अथ क्षमा मेव निरस्त विक्रमा सिराय पर साधनम विहाय लक्ष्मी थे लक्ष्म कारकम जटाधर संजूदी पावकम, आप क्षमाई क्षमा क्षमाई गए, ये क्षमा साधुओं का काम है, ये राजाओं का काम नहीं है। अथा क्षमा में पराक्रम न गए, क्षमा को समझोगे क्षमाई समझ पड़िया है, तो कहते हैं ये आपका धनुष है, इसके ऊपर भगवान विष्णु का चिन्ह लिखा हुआ है, धनुष के ऊपर विष्णु का चिन्ह, ये विहाय पर लक्ष्मी लक्ष्मी का आरोप, जिसमें लक्ष्मी नारायण का चिन्ह है, ये धनुष को तो छोड़ो और जटा धारण करो और लंगूठी लगा भस्म में बैठ जाओ, ढूंढ जाओ, ये क्षमा का काम तो उनका है, ये राजाओं का क्षमा काम है, ऐसी जोर से बोली है। और कैसे ये महाराज आपके छोटे भाई, आपकी छोटी माँ के बेटा नकुल सहदेव, उनको आप ध्यान ध्यान नहीं आती है, माद्री के जाने पर इन छोटे भाइयों का युधिष्ठिर भी बहुत लाड था, कुंती माती बहुत लगती थी, कुंती का अपना खास बेटा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन इनका ख्याल नहीं था, जितनी माद्री के पुत्रों की सेवा रहती थी, ये छोटे बालक है, ये लाड के प्राप्त है, पात्र है, इनकी सेवा करनी चाहिए, कथम तुम्हें तो धृत संयम यम विलोकन उत्फे सवादिक, आपको दया नहीं आती, ये बालक कितने लाड प्यारे के लाए गए जंगल में पड़े हैं न जमीन के ऊपर मेरी सास के बड़े प्यारे पुत्र, फिर आपको दया नहीं आती है, मैं क्या बताऊं, यदि से मेरा क्षमा धैर्य विचलित नहीं होते, विचलित नहीं होते। अपने जो धर्म अनुसार है, और द्रौपदी ने यहाँ तक कहा है कि महाराज ये कोई ईश्वर है कि नहीं, कि धर्म भी कुछ होता है कि नहीं, दुर्योधन तो केवल राज्य मिल जा रहा, हमारा से मिले इसमें चलता है, आप करते हो क्षमा क्षमा हित करने वाले, तो हित करने वाले तो जंगल में बैठे दुख भोग रहे हैं और अन्याय करने वाला राज कर रहा है, कि न्याय है कि नहीं, ईश्वर कोई करता है कि नहीं, धर्म कोई है कि नहीं, ये कष्ट पा रहे हैं। बड़े जोर से बोले तो युधिष्ठिर महाराज बोले, मैं जो धर्म का पालन करता हूँ कहीं आराम के लिए करता हूँ, ये धर्म पालन में सुख आराम होगा, आराम के लिए करने वाले तो पशु है, वो धर्म का तत्व तो नहीं जान रहे, धर्म तो पालन करना है, धर्म के पालन करने में मेरा पैसा ज्यादा हो जाए और आराम बहुत हो जाए तो बहुत धर्मात्म हो जाएंगे, धर्म में तो कष्ट उठाना पड़ता है भाई, तितिक्षा सहने पड़ता है, इस वास्ते मैं सुख आराम के लिए काम नहीं करता हूँ, मनुष्यता है, अगर मनुष्य है वो भी अपने सुख के लिए भागेगा तो संसार की सेवा कौन करेगा, कौन ऐसा समुदाय है जो संसार की सेवा कर सकता है, संसार की सेवा कर सकता है मनुष्य, और वो भी स्वार्थी हो जाएगा, मतलब भी हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, जैसे भगवान भरती हो गए, भरती कहेंगे रसा रसा तो जाए हैं, जो भी मेरे को राज दे दोगे, भरती कहते हैं तो रसा रसा पता में चले जाए, राम जी कहते हैं भरत भूमि रे राव री राखी, अब भूमि अभी तुम्हारे अध्यास कारण तुम्हारा दुकान है, इस बात के गोभीर विपरीत वेदे से सभी भी सत्यवादी भी अलुब्ध दानशी ने सतवीर धार्यते मही, इन सातों के कारण से पृथ्वी जल के भीतर बैठी हुई बेहतरी हो गया है, चारों तो पानी है, यार पार उभ जाए तो समुद्र है उसी ज्यादा संख्या वो बड़ा है पृथ्वी से, तो वो और चारों तरफ सागर अंबर आ गए थे, इसको पृथ्वी माता है, इसके समुद्र है, जो गागरा है माँ के कपड़ा होता है ना, सागर अंबरा मानो सागर ही जिसका गागरा है, जिस पहनने के लिए कपड़ा है, तो चारों तरफ तो बड़ू होते हुए बहती नहीं है, और मैंने बात सुनी है कि नेबर में देखा जाए तो जितनी समुद्र है पृथ्वी समतल उससे जल का स्तर ऊंचा है, अब ऊंचा जल होते हुए और मेरे हम बड़ा है, पृथ्वी व्याम ते स्तनियो यम यति महिम वेद न धरा, भगवान पृथ्वी के ऊपर रहे, गावा विशेष भूदानी धारिया में हम ओदशा, पृथ्वी में प्रवेश हो गए संपूर्ण जमों में धारण कर रहा हूँ, तो ये डूबती नहीं है, तो उसने बताया है भरत जी तो कहेगा मेरे राज्य से सर से चले जाएगी, राम जी कहते हैं कि तुम्हारे कारण से ही पृथ्वी आज चलने पर स्थिर है, मनु ने साथ में कहते हैं छात सप्तवीर धारिये में गो फिर एक तो गाय, ध्यान देना गाय की रक्षा से पृथ्वी जल में स्थिर है, बहती नहीं है, धारण किया गोभीर और विप्रेस दूसरा बताया गोभीर विप्रेस वेदे से एक वेद गऊ ब्राह्मण वेद और सती भी और सती और सत्यवादी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इन सातों के द्वारा गोभीर विपरीत वेदे से सती भी सत्यवादी भी अलुब्ध ही और दान की लोभी नहीं है संतोष है और दान देने का स्वभाव उपकार का स्वभाव है इन सातों के द्वारा पृथ्वी ये धारण की हुई है मानो धर्म के द्वारा प्रतिधार है तो किसी को कष्ट न देना है सज्जनों बहुत बढ़िया बात है दुख नहीं देना है अरे मनुष्यों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है जैसे जेल खाने में जो जेलर रहते हैं वो कैदियों के लिए रहते हैं कैदी जेलियों के लिए नहीं रहते हैं ऐसे 84 लाख जूने इनका प्रबंध करने के लिए मनुष्य रहता है न कि मार खा जाए खा जाए राजा है जो प्रजा की रक्षा के लिए है न कि प्रजा को चोर खा जाए ये हमारे शास्त्र की विधि है तो बड़े आप बने बने हो तो बड़े वो होते हैं जो तो सुख तो पहुंच जाए जैसे रवि पावक सुर सरी की नाई ये परोपकार है तो रवि कलम जो सब खेचता है पेशाब चट्टी यही सूख जाते हैं सूरज से मन इनके दल भी खेच लेता है समुद्र के दल भी खेच लेता है और पृथ्वी के दल खेच लेता है और फिर प्रसाद देता है तो समर्थ क्या कि अशुद्ध को शुद्ध बना दे कमजोर को बलवान बना दे अयोग्य को योग्य बना दे उसका नाम समर्थ है आज कहते धनी है धनी है, समर्थक नहीं दोष बनाई, समर्थकों ने रवि पावक सुर सरी की नहीं बताया, रवि और अग्नि और गंगा जी, गंगा जी में जल आ जाए सब गंगा जल बन जाए, सूरज में जो चल जाए वो सब जल वर्षा हो जाए, आग अग्नि में जो चला तो शुद्ध हो जाए, पात्र खराब हो गए तो अग्नि में तपा दो शुद्ध हो जाए, तो दूसरों को बड़ा बना सके, शुद्ध निर्मल बना सके, उसका नाम है समर्थ। ये नहीं जबरदस्त समर्थ है, संग सिंह है खा जाए सब, वो समर्थ हो गया, वो ऐसे दूसरों को कष्ट देने में बहुत ज्यादा हो गया तो दुष्ट होगा वो, जब वो बड़ा कैसे होगा, तो बड़ा की ये बात है दूसरों का हित करे, तो मनुष्य मात्र है संसार की मात्र जीवों का सभी रक्षा करे, सबका हित करे, सबका कल्याण करे, ये मनुष्यों के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है। अब मनुष्य खाने लग जाएंगे, नष्ट कर ले जाए, रख रहा कौन करेगा, कौन करेगा वो, तो आज माताएं ही गर्भ धारण करके गर्भ गिरा देती है, हम कहां जन्मेंगे बताओ आप। जो खास प्यार है माँ में बड़े बड़े प्यार है। एक बात मेरे को याद आ गई, एक विधवा माई थी, शरणानंद जी की पुस्तक में लिखी मैंने पढ़ी है, तो वो शरणानंद जी से पूछ रही है कि महाराज मैं क्या करूं, लड़के हैं धन दबा दिया है, एक माई मेरे को मिली कलकत्ता में मशीन चला काम करती है, और उसके बेटा है, वे एक अपनी बेटी के ब्याह में लाख तीन तीन लाख रुपया लगाते हैं बेटे के ब्याह में, यार माँ को रुकी नहीं है, माँ कल सलाह करके पेट भरती है, मैंने देखी हूँ। इस तरह से शरणानंद जी एक बात पूछी एक माई ने कि बाबा जी मैं क्या करूं, खाने की रोटी नहीं देते, करोड़ लखपति है लड़के, माँ को दे देते, तो मेरे बताओ मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुखी हूं। तो उसको बताया देख दो बात कही पुस्तक लिखी, कहा देखो तुम ऐसे करो कि तुम्हारे लिए नहीं देते हैं तो तेरे बात बताता हूँ, दो अगर तेरा विचार है कि लेना है तो छाती पर बैठ जा ले छुरा, ये तेरे बाप को तो खा गई तो मैं खा जाऊंगी, नहीं तो मेरी रोटी का प्रबंध कर, धमका इस तरह से ऐसी तरह सीधा हो जाएगा, संडी बढ़ जा ऐसी बड़े नष्ट कर, एक उपाय है। दूसरा उपाय तू माँ हो, अरे बेटा है तो भी कुछ भी करे, प्यार से कह दो कि बेटा तुम रोटी दोगे तो रोटी खा करके मर जाऊंगे, और नहीं दोगे तो भूखन मर जाऊंगे, नया तो पाप उस हो जाएगा, नया तो कोई काम होगा नहीं, मरना है ही तो रोटी खाकर मरेंगे, रोटी बिना खाए मर जाऊंगी, तो मेरे कोई हजर है, तुम सुखी रहो, प्यार करो, तुम माता हो। तो कहा तो बड़ा चंडी कहा अपनी उम्मा, उसमें संतोष बना, मेरा संतोष हो गया, अब इस दोनों में तुम्हारे मर जाओ शो कर लो, कहा तो चंडी बढ़ जाओ काली, कहा बढ़ जाओ माँ, माँ का स्वभाव है कि बेटा तुम मरा नहीं रहो, क्योंकि मेरे को तो अन्न खा करके मरना ही है, अन्न खा के मरना ही है, तुम्हारे को क्यों कष्ट हो, तुम अपने मोल से रहो, मैं माँ हूँ, इस बात को तो बात ये सिद्धांत की बात है। तो माँ का दया करने का स्वभाव होता है, दया की साक्षात मूर्ति होती है, तो माताओं में चाहिए उससे, तो उससे वे बालकों की बात बताई थी, वो नाल क्षेत्र होता है, नाल से पैदा होते हैं, वही वो नाल क्षेत्र होता है जन्मने के बाद में, तो वो पहले नभ बनती है, नभ ही बहर की तरह बनता है, नभ बनकर फिर बड़ा बनता है, फिर हाथ और पाँव और ये अंकुर निकले जो उससे निकलते हैं, निकल कर सावध बनते हैं, फिर छोटी उंगलियां बनती है, नख बनता है, नाक कान बनते हैं, ये छेद बनते हैं, इस तरह से बालक बनता है, उसमें लोग कहते हैं प्राण नहीं है, और आश्रय करोड़ों की संख्या है चीन जापान आदि में जिसमें कहते हैं इसमें प्राण नहीं है। अरे भारतवर्ष कितना है सभी, एक बंगाली बोस ने पौधा में जीव बताया, बातें करते हैं ऐसे जीव है इनमें, हमें मानते ही नहीं, भारतीय बड़ी विचित्र संस्कृति है, किसी से सुख हो किसी से राम हो, बहनों भाइयों आप मनुष्य बने हो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, अरे दुख सुख नहीं पहुंचा सको तो कम से कम से दुख मत पहुंचाओ, बड़ा भारी पुण्य होगा, सुख पहुंचाने से दान देने से पुण्य सीमित होता है, अरे दुख न देने से असीम होता है। उस संतों ने कहा है कि जो किसी को दुख नहीं देता है उसका जीवन व्यापक होता है, मात्र जीवों की रक्षा करने वाला होता है, क्यों किसी को देता ही नहीं वो, तो सबको सुख पहुंचाना होता है। दान कितने करो, लाखों अरबों रुपया जब दान करो तो भी सीमित होगा, उसका सीमा होगी। इतनी दूर उपकार किया, ऐसा उपकार किसी का नहीं करना है, बहुत व्यापक दया विचित्रता है। इस वास्ते किसी को कष्ट न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, हमारी जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो तो अभय हो जाता है वो, जिसको कोई दुख नहीं पहुंचाता। अगर दूसरों को दुख पहुंचाता है वो अभय हो नहीं सकता, उसको भयभीत होना पड़ेगा। इस वास्ते सर्वभूति रहता भाइयों बहनों, इतना दिन गया जो तो समय गया, अब आगामी समय जितना रहा है उसमें किसी को कष्ट न करो, सही में रखो, कष्ट उठा तो पड़े कोई परवाह नहीं। जय सरदार जी महाराज ने कहा कि तुम मां बन जाओ और कह दो रोटी दो तो मैं खा लूंगी, खाकर पीछे भी तो मरूंगी ही, तो भूखे मर जाओ क्या भैया, बाधा क्या लगे, मरना तो है ही, तुम आराम से लो, तुम लड़कियों बड़े आराम से लो। तो ये बात चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति, नहीं चंडी वो भी भारतीय संस्कृति, चंडी भी ऐसा नहीं। तो इस तरह से सज्जनों सदा याद रखो, दूसरों को कष्ट न पहुंचे। सत्संग में आओ बैठो तो विचार करो कि दूसरों को कष्ट तो ही हो रहा है, दूसरों को आराम रहता है ना, तो सुख न पहुंचे तो कम से कम दुख न पहुंचे मेरे द्वारा, ये ख्याल रखो। सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, मैंने पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, दूसरे को पीड़ा दी से अधम से बनाओ कोई है ही नहीं। इस वास्ते अपना जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल जीवन हुआ हमारा, इसलिए से सब बात याद रखो, इन बातों को ख्याल कर काम में लाना है। कराएगा प्रश्न कुछ है? अच्छा समझ ज्यादा हो गया, पूछ ले। विशेष तो नहीं है, स्त्रियों को शंकर भगवान का पूजन करना चाहिए अथवा नहीं? भाई थी शंकर पूजन मूर्ति पूजन करो, स्त्रियों के लिए शिवलिंग का पूजन करना निषेध बताया है, शंकर मूर्ति का पूजन करो बड़ी बड़ी बात। और पीतल अथवा अन्य धातु की मूर्ति की पूजा क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा किए भी की जा सकती है? बड़ी बात है, प्राण प्रतिष्ठा में तो बड़ी आफत रहती है, घर में भगवान की मूर्ति रखना वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, उसमें शुभ सूत्र नहीं लगता बना, जैसे अपने बालक है, आपको कोई बालक पैदा हुआ तो सुबह लगता है, मर जाए तो अशोच होता है, पर घर में ठाकुर जी है वो अपने सदस्य की तरह है, उनमें पूजन करने दोष नहीं लगता, प्राण प्रतिष्ठा में दोष लगता है। अजामिल अजामिल न तो नारायण को जानता था तथा उसने नारायण को माना भी नहीं, फिर उसकी मुक्ति कैसे हो गई? अजामिल की बात, अजामिल न तो नारायण को जानता था और न उसने नारायण को माना भी, तो फिर उसकी मुक्ति कैसे हो गई? वो अजामिल के पूछो छठे स्कंद में है, अजामिल की जो कथा आती है वो देखो क्या प्रसंग था, उसमें नाम की महिमा सुखदेव जी महाराज ने ज्यादा कही, तो उसमें दृष्टांत दिया है अजामिल का, तो अजामिल नहीं जानता था ये बात नहीं थी, अच्छा सदाचारी सदगुणी नैष्ठिक ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण ऐसा नहीं था खराब, वो जंगल में गया था समिधा और चीज लाने के लिए, वहाँ एक वेश्या एक पुरुष आपस में खेल रहे थे, वो खेल के उधर उनका कुसंग पड़ा, उससे फिर अपनी स्त्री को छोड़ दिया, बेशारा करके पड़ गया है कुसंग के कारण से, पहले सदाचार ही ब्राह्मण था। अच्छा फिर वो ऐसे किया तो कन्नौज में कान खुद से कन्नौज में मेरे नाम ब्राह्मण था, तो संत आए, तो संत आए तो वो पूछा भाई कोई भाव भक्ति वाला घर हो तो हम रात्रि ठहर जाए, भिक्षा भी ले लें, ठहर भी जाए, तो लोगों ने उनसे दिल की उड़ाई कि हमारे गांव में तो धर्मात्मा अजामिल है, उसे जाओ आप, तो वो साधु सीधे साधे साधु थे पहुंच गए वहां, वो अजामिल घर पर था, बाहर से आया कि तुम्हारा अजामिल है? हाँ हमारा मेरा अजामिल है। कि लोगों ने कहा अजामिल बड़े धर्मात्मा है, रात्रि में आप वहां ठहरो, तो वो कहा महाराज आपको धोखा हो गया, लोगों ने आपके साथ बशकरी की है, आप सच्ची मान ली, मैं तो महाराज ऐसा उन्हीं शादी में हूँ, मैं तो मेरे घर में एक वेश्या है, घर में अपनी स्त्री को छोड़ दिया है यार, उसके बालक हो गए हैं, ऐसा हूँ मैं, ठीक नहीं हूँ, तो भाई हम तो तुम्हारा अन्न नहीं खाएंगे, हम तो तुम्हारे घर का जल भी नहीं पियेंगे। तो वो कहते हैं महाराज आप आ गए हो, लोगों ने कह दिया, आपने विश्वास किया है, तो पास में अच्छे सुमित्र घर था उसके घर भिक्षा करा दी, पर बात एक कही कि मेरी एक बात मानो, तुम्हारी भिक्षा हम चाहते नहीं, पानी भी नहीं पीना चाहते, पाप लगता है, तो मेरी एक बात मानो। हमारे कह देखो महाराज, नाम जप करने के लिए मेरे को समय नहीं मिलता, नित्य कर्म को समय नहीं मिलता, ऐसा तो मैं नहीं मिलता, मैं करूं जैसा कर सू इतना बताओ। तो सब बातें बता दी उन्हें, मेरे भजन धर्म करने की रुचि है ना कोई, बने मेरे को समय है। तो कहा कि तुम्हारे बालक अभी होना, बालक होने वाला है, तो बालक का नाम नारायण रख देता, बच्चे का नाम नारायण रख देता, वो ये तो कर लेंगे, मैं आप भिक्षा कर लो अच्छे पवित्र घर में, इतनी कृपा करो मैं आपको मान लूंगा। तो संतों ने बात मान ली, उसके जो बालक बढ़ता उसका नाम नारायण रखा संतों के कारण से। तो संतों की कृपा से कल्याण हुआ है, कल्याण हो गए अंधेरे में कल्याण। तो मौत आई, मृत्यु के समय आए जमराज के दूत जाने के लिए, प्राण निकालने लगे, तो ज्यादा स्नेह था छोटे बच्चे पर, माँ बाप का स्नेह ज्यादा होता है, इस वजह नारायण नारायण पुत्र के नाम से लिया। तो नारायण के पार्षद चार घूम रहे थे, नारायण चार, तो चार पार्षद आ गए चट और बताए भागा दिए, मार पीट करके जमदूत भगा दिए, और ये देखता रहा कि तुम नाम जानते रहो, अंतकाल में भगवान का नाम लिया ये नरक में जा सकता है, कि महाराज इतना पाप करता है, शराब कबाब सब के जाए, भेषा का भी कितना ये दुष्ट है, ब्राह्मण होकर भी कितना नीचा हो गया, नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा, अंत में भगवान का नाम लिया ये नहीं जाएगा, छुड़ा दिया। तो छुड़ा दिया तो वो जी गया, फिर वहां से जाकर छह महीना तक जिया, फिर हरिद्वार जाकर तपस्या करती भजन किया, उसे कल्याण हुआ है। तो ये संतों की कृपा होती है, उसने ऐसा हो गया। देखो भाई, आप बातें पूछो तो अपनी अपनी अड़चन पूछो, अपनी पूछो, सब जानते हैं, आप भी पढ़ लो भागवत भाई कथा है, इनमें से क्यों समय खर्च करो। अपने अड़चन आती हो जीने में, भजन ध्यान में, व्यवहार में, वो पूछो। राम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 12 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम